محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم تذکر فإن ذکر اطرف المومنین، نصیحت کرتے رہیں گے، نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا. ایک تو فرض واجب اعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیے، فرض نماز ہے، اپنی فرض واجب اور سنت موقع کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے، اور یہ پانچ مرتبہ یاد دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جانا اور اپنے دنیا کے مشاغل سے نکلنا تاکہ آدمی اپنے مقصد سے نہ ہٹے. اور فرائض کے بعد دو باتیں، ایک تو یہ کہ آدمی کو کچھ وقت اتنا ترغیب ترہیب کا ملے، یعنی ایسے دین کی بات، فوائد، آخرت کے تذکرے، دین پر عمل کرنے کے فوائد، فضائل، نہ کرنے کے نقصانات، یہ بات تیار ہو، اور کچھ ذکر اذکار کا وقت ملے، ذکر کا، تذکیر کا، فرائض کے بعد ذکر کا اور تذکیر کا وقت کچھ ملے. ذکر تو ہوا کہ تذکیات ہم پڑھتے ہیں، مختلف قسم کی تذکیریں، اور تذکیر یہ ہوا فذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرتے رہیے، تذکیر کرنا مؤمنین کو فائدہ دے گا. اور ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ مراقبے مقرر کرتے ہیں، مراقبے مقرر کرتے ہیں، ضربے مقرر کرتے ہیں، ماشاءاللہ ساری مبارک باتیں، لیکن ترغیب و ترہیب کے مضامین کا سننا مستقل باطنی اصلاح کا عمل ہے. حضرت عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے سوال کیا ہے، یہ تربیت سارے جلد چارم میں، یہ بات کہ میں کون سا مراقبہ کروں، تو انہوں نے کہا کہ تذکیر بالکتاب یا تذکیر باللسان، یہ ہے قائم مقام مراقبے کا. ایسی کتابیں جو اللہ والوں کو لکھی ہوئی ہوں اور جو قرآن و حدیث کے مضامین کے ذریعے سے آخر کی طرح متوجہ کرنی، ان کا پڑھنا، اور تو ایسی اللہ کی رضا کے لیے کوئی بات بیان کر رہا ہوں اس کا سننا، یہ مستقل مراقبہ ہے. کہنے والے کی طرف سے بھی اگر اللہ کے دھیان میں ڈوبنا ہے، سننے والے کی طرف سے بھی اللہ کے دھیان میں ڈوبنا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ تذکیر کی ہو. مدارس میں جو پڑھاتے ہیں نا، وہ ترجمہ متعین کرنے پر زور ہوتا ہے، اس وقت تذکیر کا پہلو شاگرد استاد دونوں کے سامنے نہیں ہوتا. اگر کہ وہ ضروری کام ہے، اہم کام ہے، اجر و ثواب ہے اس پر بہت ضروری ہے. یہ ہمارے عام سادہ سادہ سے مجالس میں عام لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے، تو بعض اوقات اہل علم کا اندازہ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ سر نہ ہوئے منطق فلسفے اور ترجمے اور تفصیل کام بیان کرتے ہیں، اور زندگی ان کے پاس بدل جاتی ہے، کیا بات ہے. تو اصل میں فرق نیت کا ہوتا ہے، کہ نیت تذکیر کی ہو تو اس کے اثرات آتے ہیں، نیت ترجمہ سکھانے کی ہو تو اثرات آتے ہیں. اس لیے میں علماء سے ایک خاص بات کہا کرتا ہوں، جو فارغ و تحصیل ہو گئے، کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ علمی مشغلے کا ضرور رکھیں، درس حدیث دے رہے ہوں یا درس قرآن دے رہے ہوں. اس بات کو دیکھیں کہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، اسی وجہ سے درس دے رہے ہیں، ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، ہم سیکھ لے رہے ہیں. اگر سیکھی ہوئے ہوتے تو بس تو گھر بیٹھ جاتے تھے. فضل تعالیٰ ڈاکٹر صاحب، ہمارے درس قرآن کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ ہمارا درس قرآن جو ہے میرا خیال 77 میں شروع کیا ہے نا، ہاں جی، 77 میں یا 76 کے آخر میں شروع کیا ہے، اور 3 سال ہو گئے 70 کے، ہاں جی، 33 سال اور کتنا ہو گیا، ناسی 32 سال سے شروع ہے، 32 سال سے چل رہا ہے، 32 سال سے چل رہا ہے. اور اس میں ایک دفعہ پورے احساباد کو ہم پہنچے ہیں، تو ایسے مشکل حالات گئے آگے کہ مجھے پشاور سے جانا پڑا، ہاں جی، اسی وجہ سے احساباد پر پہنچے، اور پھر بہت مشکل حالات ہوئے، تو نہ ایک دفعہ دوسرا پھر گیا تو جگہ کو چھوڑنا پڑا. پھر صفات ہے سخت عموماً ہے جی. جو سورہ صفات کو پہنچے تھے اتنے مشکل حالات بنے ہیں مخالفت کے, لیکن آخر اللہ نے سورہ اس کو پار کر دیا, ختم ہمارا ہو گیا. تیسری بات تو چوتھی بات شروع کیا ادھر تو فضل طرح میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ اس درس کو فقط اپنے سیکھنے کے لیے شروع کیا ہے, ہم اس سے کچھ سیکھ لیں اور کوئی دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی مہربانی ہے, ورنہ کیا ہماری حیثیت اور کہ ہمارا کام کہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے. تو جو بیٹھتا ہے اس کا اچھا گمان اچھی نیت ہے اور ہم پر اس کا میرا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے ہم پر کہ بیٹھتے ہیں. سورج یہ ہے کہ آدمی جن مضامین کو بولتا ہے سنتا ہے اسی کا دھیان اس کے باطن پر تاری رہتا ہے, اسی کو یہ کر سکتا ہے, اسی کے ساتھ وابستہ رہ سکتا ہے. جس کو نہ بولتا ہو نہ سنتا ہو اس کا دھیان ہی اس کے اندر نہیں رہتا, اس کا دھیان اس کے ارادے کے اندر نہیں رکھتے اور فرمر کی توفیق تک تو نہیں رکھتی. جو حدیث شریف میں آتا ہے واقعہ فضائل ذکر میں, حضرت مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص سوال کیا کہ وہ خاص درد مجھے بتایا جائے. تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تبارک تعالیٰ سارے لوگ پڑھتے ہیں, میں تو گزرا خاص چیز فرمایا کہ ساری دنیا کو جو چیزیں ہیں ایک پلڑے میں رکھے جائے, ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ تو پھر بھاری ہو جائے. یہ تو اسی عام چیز کو خاص طریقے سے حاصل کرنا ہے نا, یہی جو عام چیز ہے اس کو جو خاص طریقے سے حاصل کیا تو یہی خاص ہے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم نامعلوم نہیں ہے, اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے. لیکن لفظ اللہ جو ہے اس کو کہنے کا طریقہ ہے وہ اسم اعظم ہے. جمعے کے دن کالج سے میں واپس ہوا, میں اور بیٹا میرا نثار ہم دونوں آئے گھر پر, دستک بھی اندر داخل ہو گئے. اندر سے ویسے آواز سنی ہم نے شور کی کہ ہم سمجھے کہ شاید کوئی سخت حادثہ ہو گیا یا کوئی مر گیا اندر, اس کے چیخیں مار کے رو رہے ہیں. اور بالکل اس آواز میں اوشا آواز خطا کر, میرے اوشا آواز خطا کر اور میں گرنے کو ہو گیا. خیر اللہ نے خیر کر دی. اب ایسا دیکھیں یہی آواز یہ ہمارے گھر بال بچے گھر والی ہر روز اس کی آواز ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن آج ان کی آواز ایک خاص کیفیت کے ساتھ جو اندر سے جلدی اس سے ہمیں بیکار کرتی, کیونکہ اس کے پیچھے جو دل پر حال گزر رہا تھا اسی تاثیر آ رہی تھی. جب درد والا آدمی آہ کرتا ہے تو سائے تشخیص والے ڈاکٹروں کے آدمی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. یہ سخت دل کی ہوتے ہیں سامنے بیٹھے, کیونکہ اس کی آہ میں ایک حقیقت کی کیفیت ہے جو اس کے اندر ہے. فضائل جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا ہوا ہے, یہ کن کا واقعہ ہے؟ امام جعفر صادق صاحب کا ہے کہ مجھے افسر کا ہے. امام جعفر صادق صاحب کے مرید ان کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اللہ کا دیدار کراؤ, تو بڑا سمجھایا کہ برخودار دیدار اللہ کا آخرت میں ہوگا اور دنیا میں نہیں ہوگا. تو اس سے کہا نہیں نہیں مجھے کرائیں گے آپ, بزرگ لوگ سب کچھ کرا سکتے ہیں, آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں بس بری بھی پڑے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو نے کہا اچھا جی, اس کو لے کر گئے درائے دجلہ میں, اس کو گرایا درائے دجلہ میں گرایا اور وہ تصرف ہی کیا، یہ ایک روح کی قوت ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، تصرف کیا اس پر کے ڈبو نہ سکے، ادھر ایسا کہ ڈب کے نہیں، نیچے کیا اوپر کیا، نیچے کیا اوپر کیا نا، تو اسے کہا یا امام صاحب، یا امام صاحب میں ڈوب رہا ہوں، مجھے دکھا لیں، تو نے دیکھا کہ امام صاحب پہنتے ہی نہیں، پھر اور کوئی آدمی نظر آیا، چیخ ہے مارے گیا خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں، مرض اس کو اندازہ کہ کوئی بھی قریب نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا یا اللہ تیرے ہی آپ، یا اللہ پیر، بس انہوں نے پانی کو حکم دیا، اس نے اچھالا اور پھینکا دیا، کسی کا دیدار ہو گیا، اس نے کہا دیدار ہو گیا، جس وقت جب آپ سب سے میں نے امید ہوا نا، اس وقت جب میں نے اللہ کہا تو بھائی ناف کے نیچے ایک سوراخ ہوا، اس سوراخ سے میں نے کوئی جلوہ دیکھا، تو دیدار اللہ، دیدار اللہ دنیا میں تو نہیں ہے نا، کہ بس مجھے تسلی ہو گئی کہ مجھے دیدار ہو گیا، دیدار کب ہوا، جب کہ اللہ کے غیر سے آدمی کٹا اور وابستہ ہوا، جب اس کی حیثیت سے اللہ کہا اندر کی، اس کی حیثیت سے اللہ کہا تو اس وقت اللہ کا دیدار، وہ کو کیا کہتی تھی، جب سب اللہ کا غیر اندر سے نکل گیا اور سب اللہ کے غیر کی امید قطع ہو گئی، اور بس اب یہ ہوا کہ یا تو اللہ ہے یا ڈوبنا ہے، یا اللہ ہے یا ڈوبنا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال کو کھولا، تو باطن میں ایک حال بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے لگتا لگتا، تو جس وقت آدمی سارے غیر اللہ پر اللہ کو ترجیح دیتا ہے، ہمارا ایک دوست تھا، اس نے ان دونوں ایک یہاں گجریالہ ہوتا تھا ہمارے پشاور میں، تو انہوں نے کہا کچھ ہمارا کام تھا، تو ہم نے خاص آدمی کے پاس گئے، وزیر اعلیٰ کا کوئی آدمی تھا، اور اسے ہم نے کہا کہ داکار دے دیجیے خان تھوڑا اسی نے چلو کو یہ کام ہے اس کے ساتھ، تو اس کو دو چار گلیاں دی، اس کے ساتھ کیسی تیسی کرائیں گے، اس سے ارے کیوں کہہ رہا تھا، اس نے اتنی قربانیاں اس کے لیے دی ہوئی تھی، مال کی جان کی قربانیاں دی ہوئی تھی، اس پر اس کا اس پر بس چلتا تھا، کیوں کہ اس نے کہا کل جب اس کو اس کے جلسے پر لوگ فائر کرنے کے لیے آ رہے تھے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس پر میں کھڑا ہوں، اس کے جان دینے کی جگہ پر میں کھڑا ہوں، تو اس کے لیے مالی جانی قربانیاں ہیں، تو ایسے جب آدمی اللہ کے غیر کو اللہ کے لیے ترک کرتا ہے، اور اللہ کے غیر کے مفادات کو قربان کر کے اللہ کو لیتا ہے، تو پھر اس کے بقدر اس کی قیمت لگتی ہے نا، میں تاریخ البدایہ و نہایہ پڑھ رہا تھا، اس میں تین بزرگ ہیں صحابہ اکرام کے دور کے، تابعی ہیں غالباً، یا سادی ہیں تابعی ہیں، تو تین مشہور تھے، مشہور سخی، تو میں لوگ کہہ رہا یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا سخی ہے، تو میں کہا ان کے امتحان لیتے ہیں، تو ایک آدمی گیا تو اس نے کہا جی میں سواری پر آ رہا تھا اور میرے پیسے بھی گم ہو گئے اور سواری بھی ہوگی گم، تو بزرگ اس اونٹنی پر بیٹھے اسے کہا کہ آپ جلدی آئیں میری طرف آئیں، آیا تو اسے اونٹنی پر چڑھا دیا، تو غالباً اونٹنی کے بوجھ کے بقدر اس کو درم دیے، پانچ درم کی ایک چھٹانگ ہوتی ہے نا، 80 درم کا ایک کلو ہوتا ہے، ایک سیر 80 درم، تو زمانے میں اگر کسی کو 400 درم دیتے تھے تو ایک من ہو جاتا تھا، 80 درم ایک سیر ہو گیا تو کتنے 400 درم من ہو گیا تھا، 50 کلو والا، ہاں جی کتنا ہوا، ہاں جی جب 80 درم کا ایک سیر ہو گیا تو 50 سیر کتنے کے ہو گئے، ہاں جی 400 درم کے، تو اونٹنی کو لات کر درم ہوگی, تو اونٹنی کم از کم سات آٹھ من اٹھاتی ہیں. کہ دوسرے کے پاس گیا, دوسرے بزرگ کے پاس گیا آدمی, تو اس کی بانی نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں تو ضرورت مند آیا ہوں, میری جگہ سے کہا اس کی جگانے کی کیا ضرورت ہے, آپ ضرورت بتائیں. تو اس نے کہا اس طرح میری سواری گم ہو گئی, پیسے میرے کو ختم ہو گئے. اور نے کہا اوہو یہ تو اتنا کام نہیں کہ پھر مجھے اسے جگانا پڑے, اتنے ہزار درہم ایک سواری, ساری چیزیں اس کے حوالے کر. یعنی بہن بانی مالک کو اٹھایا نہیں, یہ تو اس کی نوکرانی کا اختیار تھا, تو اسے اتنے خیرات اس کے مال میں تھی. وہ جب جا کر نے کہا کہ جناب علی ایک فائل آیا تھا, آپ سوئے ہوئے تھے, میں نے آپ کو سنا جگانا مناسب نہیں سمجھا, اتنی خیرات میں نے کر دی. بس بہت اللہ سبحان اللہ, میں بڑا کارنامہ کیا, آپ بھی آزاد ہو بارہ ہزار کیا آزاد ہو. تو تیسرے بزرگ کے پاس گئے تو ان کا اسر تو یہ نابینا ہو گئے, اور ان کو دو غلام مسجد کو لے جاتے تھے, کرنے پر ہاتھ کر چلتے تھے. تو اس ان کا یہ حال تھا کہ ان کا سب کچھ خیرات کیا ہوا تھا, یہ دو غلام تھے ان کے پاس. آج میں سوال کیا تو انہوں نے دونوں غلاموں سے ہاتھ اٹھایا اور دیوار پر رکھا اور کہا بس میرے پاس بس یہ دو آدمی ہیں, یہ تیرے ہوتے چوبیس ہزار درم اس زمانے میں, جبکہ سو درم کا اونٹ تھا, چوبیس درم کے کتنے اونٹ ہو گئے تو سوچا جی. ہاں جی, اور آج کل اونٹ جو ہے وہ پچاس ہزار روپئے کا, تو سوچا جی میرے پچاس ہزار کتنا ہو گیا جی. ہاں جی, ایک کروڑ بیس لاکھ. ہاں جی, ایک کروڑ بیس لاکھ روپئے کی. میں نے کہا یہ آپ کہتے, یہ بزرگ دیوار ٹٹولتے ٹٹولتے مسجد سے گھر کو گئے. یہ قربانی اللہ کے لیے ہیں. ان قربانیوں کے نتیجے میں دربار الہی میں ان کا ایک تعلق اللہ کی دار کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے. جس کی وجہ سے اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کی مدد آتی ہے. ڈاکٹر طارق صاحب کے ساتھ آج کل ایک اہل عزیز ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں نا, ان کو بڑی توحید کی فکر ہوتی ہے کہ توحید ضائع نہ ہو جائے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ عزیز توحید فیم ہوئی ہے, بس آگ لگا ہو بس نعوذ باللہ ختم ہو گئی. توحید کی بات آئی یاد بھول گئی, تذکرہ کرتے کرتے. درود شریف پڑھنے سے یاد آ جاتی بات. اللہم صل علی سیدنا محمد. بڑا اچھا مضمون تھا, بھول گیا فوراً بیان کرتے. جی آج میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہوں. ہاں جی, اس کو ایک مقام ملتا ہے نا دربار الہی, اس کو مقام ملتا ہے اپنی قربانیوں کے بقدر, اور اس سے ہر ایک آدمی کا پھر اپنا ایک ہوتا ہے. تو اس کے تحت جب اللہ سبحان, ہاں وہ بات یاد آ گئی ہے, یاد آ گئی کہ یہ ہمارے ہاں جو ہوتے تھے غوث قطب افضال اولیاء اللہ کے درجے ہیں نا, تو یہ ان کو دیکھا جی غوث بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے. لوگوں کی فریاد کو اللہ پہنچتا ہے کہ بزرگ پہنچتے ہیں. تو یہ کہ وہ تو آپ کے لفظ, وہ لفظ کے غوث پر ہی آپ نے غور نہیں کیا. فریاد رکھتا ہے فریاد کو پہنچنے والا, وہ تو غیاث ہے, غیاث یا غیاث المستغیثین. اے پکارنے والی, پکارنے والی لوگوں کی پکار کو سننے والے, تو وہ غیاث فریاد رکھتا ہے, وہ تو غیاث ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں جی, اور غوث جو ہے, غوث جو ہے فریاد رس نہیں ہوتا, فریاد کن فریاد کرنے والا. غوث جو ہے یہ فریاد کرنے والا ہوتا ہے, فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوتا. یعنی یہ اللہ کے حضور جب پکارتا ہے اللہ کے حضور جب پکارتا ہے تو اس کی فریاد سنی جاتی ہے. یہ فریاد کون ہے؟ یہ غوث ہے, اللہ غیاث ہے. یہ فریاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فریاد سنتا ہے اور اس کی فریاد پر فیصلے کیے, کیونکہ اس کی قربانی اور اس کے تعلق کی وجہ سے اس کا دربار الہی میں ایک مقام ہے. اور بدایا و نیا میں لکھا ہوا تھا کہ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ حجاز کا گورنر جو ہے وہ اس کو یزید جو ہے تو بنا رہا ہے, زیاد کو بنا رہا ہے. تو فوراً قبلے کی طرف منہ کیا, لوگ پیچھے کھڑے ہوئے, آپ صاحب دعا مانگی, یا اللہ ہمیں اس کے حوالے سے کرنا, یا اللہ ہمیں اس کے حوالے میں کرنا. اور بس وہ گردری کا پروانہ لے کر آ رہا تھا, راستے میں اللہ نے کام تمام کر دیا. اللہ تبارک سال میں اس کی چھڑ سے بات ہوئی. سچ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ تعلق بناتے نہیں ہیں, تعلق بناتے نہیں. دنیا دنیا کی چیزیں, مال دنیا, مال دولت دنیا کے مفادات, دنیا کی چیزیں, اس کو ہم نے عملی طور پر اللہ پر ترجیح دی ہوئی. نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, یہ عمل ہے. جب غیر اللہ کا اللہ پر ترجیح دیتے ہیں, یہ عقیدہ ہے. تو عمل ہمارا ٹھیک ہے, عقیدہ ہمارا کمزور ہے. حج ہم کر لیتے ہیں, عمل ہے, لیکن اللہ کے غیر کو اور مفاد دنیا کو ہم جو ہے تو اللہ پر اور عمل پر ترجیح دیتے ہیں. اور باطن کی یہی باطن کی کھوٹ ہے, کھوٹا باطن جو ہے نا, باطن کی کھوٹ تو یہی چیز تو ہے. یہی تو وہ چیز ہے جو باطن کا کھوٹ ہے. ہمارا ایک امتحان ہو رہا تھا خیبر میڈیکل کالج میں, تو اس میں ہمارا ایک تبلیغ والا ساتھی ہے, اب وہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ویسے کہ دیکھو بھائی, اس وقت دو باتوں کا امتحان ہو رہا ہے, ایک مضمون کا امتحان ہو رہا ہے اور ایک ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ایسا ہو رہا مضمون کے امتحان میں, مضمون کے امتحان کی وجہ سے ایمان کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ, تو بڑا شرمندہ ہوا کہ صدر, بڑا شرمندہ صدر جو ہے. تو مضمون پاس کر رہا ہوں, کیسی دے جی, دیکھنا تو اس بات کو ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو اس چیز کا اثر ہونے کا کیا فائدہ؟ اسی جگہ تو ہم نے ثبوت دے رہے ہیں کہ کام نعوذ باللہ غیر اللہ سے بنتا ہے. اگر تو ہم نے یہ ثبوت دیا ہوتا کہ کام اللہ سے بنتا ہے, یہ ہوتا تو ہم قسم جو ہے تو عمل کو نہ توڑتے, دنیا کے مفاد کے لیے عمل کو نہ توڑتے. یہ دل میں کھوٹ ہوتی, یہ نماز روزہ حج زکات دورہ تفسیر دورہ حدیث کے ساتھ اٹھائے ہوئے, تو دور اس فوڑ کو کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, ہم اس بات کو اس لیے بولتے ہیں, اس طرح دھیان توجہ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے کہ تم چھوڑے, ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.